La factoria dels 80 en aquesta emissora és una producció de Rafael Corbí. He taught me. Gaudint com mai de les fantàstiques cançons que ens acollien en un món fantàstic i en una dècada meravellosa en el món de la música, Tina Charles, Dance, Little Lady Dance, era el tema que ens acompanyava amb aquest començament de la nostra segona part, nascuda el 1954 a Whitechapel, a Londres, i és reina de la música pop i de la música disco, activa des dels anys 60, finals dels 60, fins a l'actualitat. La música de Tina Charles, nascuda com a Tina Hoskins, ens ha acompanyat. Seguim més endavant a la factoria dels 80 i ho fem amb Toto, I Won't Hold You Back, és una cançó que ens arribava des del 1983. Després, una formació fantàstica, els Eagles ens aportaran el seu Love Will Keep Us Alive, l'amor ens mantindrà vius. Després de dues balades com les de Toto i els Eagles, què tal si recordem un tema que ens va fer ballar moltíssim? Una llegendària cançó en la seva versió remix llarga, considerable, amb Boys Town Gang i el Can't Take My Eyes Off You. No puc treure els meus ulls de sobre teu.

les cançons que van extreure aquesta excel·lent banda ABC l'any 1982 i que es deia The Look of Love, extreta amb el seu àlbum de debut The Lexicon of Love, enregistrada com un remix de... que va arribar al número 1 en llistes de música ballable de Billboard i també la número 1 en les llistes de música canadenca. Les llistes de pop va ser el seu èxit més gran, les llistes també britàniques, i un dels grans èxits per als quals és recordada aquesta banda que ens portaven excepcional música i que varen donar uns certs anys que podíem resumir el 1982, i encara recentment l'any 2008 van editar un àlbum que es deia Traffic, ABC, una banda que va ser qualificada en el seu moment com a New Wave quan varen debutar l'any 1981 el Benjamin Frey i David Palmer, que eren els capdavanters d'aquesta formació. Després d'haver escoltat Boys, Town Gang i ABC, ens perdem amb aquest tema que ja escolteu de fons i que es deia Eye in the Sky, un dels grans èxits de The Alan Parsons Project. Thank you. Just escoltant les cançons que us prometíem i que us dèiem ABC and The Look of Love, Alan Parsons Project amb Eye in the Sky, Eddie Huntington ens aportava el seu tema Physical Attraction, una de les millors cançons de l'Italo Disco i també més recordades, i aquest gran clàssic de Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way, no em deixis d'aquesta manera, una de les formacions més legendàries, al capdavant doncs Harold Melvin, però també gent com Teddy Vernengrass, que havien estat Gil Saunders i d'altres fantàstics artistes que van passar al llarg dels anys per aquesta formació, que ha estat en actiu des dels anys 60 i fins a l'actualitat, tot i que varen començar a Filadèlfia, a l'estat de Pennsylvania, als Estats Units, com The Charlemagne's. Una formació, com hem dit, extraordinària, que ens aportava aquest tema que avui acabem de recordar, la factoria dels 80, des del 1975, però Don't Leave Me This Way, però una cançó que ha passat a la història per les seves moltes també versions que han sortit amb els temps després. Otis Redding, que ens aportarà ara també una de les seves cançons més recordades, Fa-Fa is a Sad Song, els Pet Shop Boys amb It's a Sin és un pecat, una de les seves també cançons més recordades, i Love amb Trojan Horse ens farà ballar també una mica de 15 minuts. Així nosaltres hem gaudit de tota una programació a la nostra emissora, aquest parell d'horetes que ens han acompanyat en la música de, per exemple, Love i aquest Trojan Horse que acabem d'escoltar, un excel·lent tema. Deixem per una propera ocasió el tema dels Pet Shop Boys i el It's a Sin, que retornarà però a la nostra sintonia, i ens acomiadarem amb un clàssic de Michael Sambello, una cançó que es diu Mania, un dels seus grans temes també com a senzills del 1983, número 1 als Estats Units, número 43 al Regne Unit, però que després també tornarà a sortir en d'altres temps, un personatge doncs que ens aportava molt bona música des de la seva Filadèlfia natal i que era un guitarrista d'estudi i que també hi havia treballat amb algunes composicions, gent com Stevie Wonder, Temptations, Michael Jackson, Diana Ross, Chaka Khan, George Benson, Barbara Streisand i Donna Summer, entre molts d'altres, ens portaven les seves excel·lents cançons. Molt bé, Michael Sambello, doncs amb ell posem punt i final a la Factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La propera setmana molt més amb aquesta emissora i amb aquestes cançons. Maniac, Michael Sambello. Adéu-siau, a reveure.